Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler tesettürün hikmeti. Yani tesettür örtülme anlamına geliyor. Bunun hikmeti, amacı, gereği nedir? Neden bize Mevlam örtülmeyi emrediyor? Tesettür sedir kökünden geliyor. Tekellüm, tefeül babında örtünme, gizlenme, sakınma anlamına geliyor tesettür. Tabi bir tabir vardır. Yani sütre gerisinde askerin saklanması gibi. Yani sütre bir engel, mani anlamına geliyor. Demek ki tesettür de insanın kendisinin örtünmesi, kapanması, gizlenmesi. Kime karşı, ne zaman gerekiyor? Başkana karşı göstermesi, haram olan yerini örtülmesi demektir. Başkana karşı. Tabi bu başkalar deyince, bunlar da bölümde ayrılıyor bunda inşallah. Sonra gireceğim o konuya inşallah. Önce inşallah Mevlamızın ayet-i kerime okuyayım inşallah teberrüken. Mevlamız buyuruyor bizlere, Nur Suresi ayet 31'de Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil müminine. Kul ya Habibim Muhammed'im söyle, haber ver, bildir. Mevlamız genelde böyle yapıyor Mevlamız. Yani peygamber dışlanmadan eğer ayetteki emirler, Allah'ın emirleri direkt Allah-u Teala hep bunları bize bildirseydi, o zaman peygamber dışlanmış olacaktı sadece. Bunun için Mevlam önce peygamberimize buyuruyor, ya Muhammed'im, Habibim, Resulüm, sen söyle, böyle buyuruyor. Kul, emir, söyle, haber ver, bildir anlamına geliyor. Kimler için bu? Lil müminine. Kur'an'daki bazı emirler lin nasi geliyor. Bütün insanlara bildir anlamına geliyor. Onlar imanla ilgili konuda. Bütün insanlar imana mükelleftir, mecburdur iman etmeye bütün insanlar. Ancak İslam'daki emir nehiler, bunlar ise yalnız İslam'a gelipten sonra müminlere ilgilidir bunlar. Bu iş Mevlamız buyuruyor. Habibi Muhammed'im söyle haber ver. Lil müminine müminlere. Müminin mümin kelimesinin çoğulu erkekler anlamına geliyor. Yani iman eden erkeklere söyle Habibim. Yaguddu min ebesarihim. Yaguddu gand bir şeyi sıkmak, kapamak, örtme anlamına geliyor. Min ebesarihim gözlerini yumsun, kapasınlar gözlerini. Burada min var. Yaguddu ebesarihim olsaydı gözlerini her zaman kapasın anlamına gelirdi. Her zaman. Burada min var. Min, buradaki min de çok anlamına gelir min. Buradaki min anlamı min-i teb'iziye deniyor buna usulü fıkıhta. Bazı zamanlarda, yani gerekli yerlerde gözlerini yumsunlar, kapasınlar. Mesela kişi evinde hanımla oturuyor. Hanımı baş açık, saç açık mesela. Kapasın mı gözünü? Hayır. Annesi var, kızı var. O zaman göz açık mı? Açık olacak. Ama demek ki yabancıya karşı gözünü kapasın Mevlam buyuruyor. Ebsari. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı Celleşanü'yü her kelimesinde, her hareketinde şu incelikli hikmetler var Kur'an-ı Kerim'in. Yani insan Kur'an-ı Kerim'e daldıkça insanın böyle imanı değişir, İnsanın şaşkını artar böylece. Kur'an öyle bir Allah kelamı Celle Şanı. Demek ki bir erkek, mümin erkek, bakması haram olan bir kadınla, hatta erkek bile olsa, erkeğin bile bazı yerlerden bakma haram olur, erkeğe bakması, o gibi hallede ne yapması gerekiyor? Gözünü yumması gerekiyor. Allah'ın emri. Bir göz kapağının kapamak. Allah'ın emridir. Farz oluyor yerinde. Bu da bir ibadettir. İbadettir. İnsan yolda giderken bir yamacı kadın bir şey gördü. Açık saçık. Gözünü bir kapadı. Allah emrediyor diye. Ki şu anda yolda Allah'ın emri yerine getirdi. Hem de bir farz işledik. Şey, farz işledi böylece. Aynı farz namazı gibi. Nafile değil bakınız. Farz namazı gibi, farz orucu gibi ki şu anda sevap alıyor. O kadar sevap alıyor böylece. Yani günümüzde çok zor. Zor ama sevabı da çok ama. Sevabı da çok böylece. Erkekler başkalarının edebine bakmamaları gerektiği gibi Mevla buyuruyor. Veya fezû furûcehüm. Kendileri de edep yerlerini korusunlar, sakınsınlar, örtüsünler Mevla buyuruyor. Erkeğin edep yerine neresi? Hanefi mezhebinde göbeğinin altından dizinin altına kadar Hanefi'de. Göbek mahrem olmuyor erkeğin göbeği. Yani bir erkeğin göbeğini görmesi haram olmuyor. Hanefi mezhebinde, Hanefi'ye göre göbeğinin altından dizinin altına kadar diz haram oluyor bakması. Şafii ise bunun aksi. Göbeğin üzerinden dizin üstüne kadar Şafii mezhebinde. Demek ki ikisinin de insan uygulamaya kalkınca ikisi hak olduğuna göre demek ki göbeğin üzerinden diz altına kadar erkeğin de edep yeridir. Örtülmesi farz oluyor yabancı yanında. Kim bu yabancı? İsterse babası olsun. Yetişkin bir erkek delikanlı çocuk. Annesinin yanında, babasının yanında, kardeşinin yanında göbeğiyle dizi arasını açması haram oluyor. Haram oluyor. Yani bir erkek mesela evde şortla geziyor. Ya annesi var, işte kardeşleri var, şunları bunları var. Haram oluyor. Haram oluyor. Mevla bunu farz kılıyor bence. Hikmetleri ne? İnşallah sonunda o konuya geleceğim inşallah. Sohbetin sonunda inşallah. Peki ama ne diyor bazıları? Efendim işte benim kalbim temiz ama ben iyi göze bakıyorum diyor bazıları. Allah Teala bunun tabi cevabını hemen verir Mevlamız'da. Zalike bunu yapmak. Örtünmek ve başına bakmamak. Yani kişi kendini örtmesi, edep yerini ve başlarına bakmaması nedir? اَزْكَى لَهُمْ Onlar için en iyi olan temiz olan ancak budur Mevla buyuruyor. Budur. O kalp temizliği, işte benim kalbim temiz, işte kardeş güzel bakıyorum. Bunlar geçersiz İslam'da muhteremler. Geçersiz İslam'da bunlar. Zaten bakamazlar. Konuya gireceğim sonra inşallah. Peki bakın şu kürri arza yeryüzünde. Yeryüzünde bu kadar insanlar var. Hele şu yazın sıcağında. Plajlarda, orada, burada, yollarda, Avrupa'da, Amerika'da, artık Afrika'da bu kadar insanlar böyle. Karma karışık insanlar bir arada. Açık saçık bakan, gören daha neler oluyor? Allah hepsi bunları görüyor mu? Evet muhtemelen. Velamız buyuruyor. Bismillah. İnne Allah'a habirun bima yasna'un. Velam buyuruyor. İnne Allah'a habirun. Habir, en gizli şeyleri bilen habir. En gizli şeyleri bilen Vela buyuruyor. Allah-u Teala habirdir. Bima yasna'un. Neler yaparlarsa bak. Yalnız bakış değil. Bu bakışın dışında daha elle, dille, gözle, daha başka organ ne yapılırsa hepsi Allah Teala bunların görüyor, biliyor muhtemelenler. Yani hepsi bunlar kayda geçiyor. Amel defterine bunlar kayda alınıyorlar. Ve mahşer günü bunda hepsi hesaba çekilecek. Mahşer günü de böylece. Yani bunu unutmama gerekiyor böylece. Mahşer günü var, mahşer günü var böylece. İnsan burada bakması olabilir. Evet, nefis ister. Ama insan nefsini aşabilir, isterse. Aşabilir. İnsan nefsini aşıp da böyle harama bakmazsa, tabi onun bir sevabı da var ama. Bir fiili yapmak günah ise, o günahı Allah için terk etmek, onun sevabı da var mı? Onun sevabı da var. Allah Teala hemen bundan sonra Mevlam kadınlar içinde şöyle buyuruyor, hanımlar içinde. Sebillah ve kul lil müminati. Ve kul yine Habibi Muhammed'im yine söyle, haber ver. Bu defa da lil müminati mümine kadınlar için. Mümine kadınlara onlara söyle, haber ver. Yalım yapsarihinde, yaludunne min ebsarihinde. Onlar da gözlerini yumsun, kapasınlar kadınlar da. Ne zaman? Onlar da harama bakmasınlar kadınlar da. Şimdi kadının da kadına haram olan yeri var. Bir kadın, diğer bir kadının göbek ile dizi arasına bakması haram oluyor. Kadının kadına da. Bir kız, yetişen kız, annesinin orasını gösteremez. Mesela şimdi bazı kızlar, azdır inşallah sayıları, öyle diyelim inşallah, evin içinde kız, yetişen kız çocuğu şortla geziyor. Ya da etek giyiyor ama eteği yandan yırtma eteği kenarından. Kısa etek, yandan yırtmaçlı, açık. Bu yetişen kız çocuğu şimdi evde iş yaparken, otururken, kalkarken, tabi dizi meydana çıkıyor. Yukarı dışarı meydana çıkıyor. Ama evde efendim erkek yok. Erkek yok ama annesi var, başka kardeşi var ya da misafir kadın var. Yani kadının kadına bile, velev annesi olsun, kızı kardeşi olsun, kadını kadına bile demek ki göbek ile diz arasına bakması yine haram oluyor. Haram oluyor. Ve yahfazna furucehunne. Ve Mevla buyuruyor. Demek ki kadınlar da böyle gerek erkeği edep yerine, gerekse kadınların edep yerine bakmaları kadın kadına da haram oluyor. Allah Teala bize bu Kur'an-ı Kerim'de Sebilla ve la takrabu zina Mevla buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın Mevla buyuruyor. Yani zina yapmayın değil de demek ki iman eden Allah bir diyen bir kişi zina edemez anlamına geliyor muhtemelen. Geliyor. Mevlam bunun için şöyle buyuruyor. Vela takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Neden? Orada insanın manevi ölüm tehlikesi var. Bazı yerde yazar. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diye yazar. Yani içine girme değil de yaklaşmayın yazıyor böyle. Yaklaşmayın. Mevlam öyle buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Onda da manevi ölüm tehlikesi var. Peki nedir zinaya yaklaşma? Nelerdir bunlar? İşte bazı organlar. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, zaten Kur'an-ı Kerim müfessiri Peygamberimizdir. Aleyhisselam Hazretleri'dir. El aynani zinahüma en nazarı. Gözlerin yabancıya bakması, haram olan yere bakması Nedir? Göz zinası oluyor muhtemelen bak. Demek ki kişi evet zina etmiyor ama bir kişi dikkatli sürekli böyle bakarsa gözüyle yabancı kadınlara, tabi yabancı deyince tanıma anlamına gelmiyor ben. Efendim ben onu tanıyorum, yabancı değil. O değil muhteremler. Kimdir yabancı? Bir erkeğe hangi kadınların kızları nikahı ebediyen haramsa onlar onun mahremi yakını. Eğer bir kadının bir kızın bir erkeğe nikahı düşüyorsa işte o yabancı olmuş oluyor böyle işte. Mesela yengesi, abisinin hanımı nikahı düşüyor. Abisi nikahı düşer mi? O zaman kimse düşmüyor. Tabii nikahı düşmez tabii nikahı tabii. Ama abisi boşadı mı, bir de bitti mi, onu karışı alabiliyor. Erkek küçük olsa büyük alabiliyor. Ya da öldü mü, hemen alabiliyor muhtemelen. Efendim, amca hanım bakınız, yenge. O bile yabancı oluyor bence. Hele amca kızı, nikah düşüyor. Efendim biz almayız işte, bize ayıp oluyor. Hatta almıyoruz, sen almayabilirsin. Zaten almamak daha da iyi. Yani bazı sakıncalar da var ama nikah düşüyor. Demek ki bir kadının, bir kızın hangi erkeğe nikah düşüyorsa onlar birbirine yabancı hükmünde oluyorlar. İşte bir kişi erkek, nikah düşen bir kadına kıza bakarsa, karşıdan bakarsa, elinde olmadan böyle bir gözü göründü, başını çevirdi, ondan bir güne yazılmıyor kişiye böylece. Ama tekrar dönüp bakarsa, dikkate bakarsa, o zaman günah yazılıyor. Bu da göz zinası oluyor. Bunun gibi kulakların zinası da el istimağı dinlemek. Bir insan bir yabancı kadınla konuşabilir. Geriye kadar konuşabilir. Normal konuşabilir. Bir şey soracak. Mesela alışveriş yapacak, bir şey yapacak, konuşur. Ama bunun dışında öyle fazla labali olmak, hele böyle tahrik edici, böyle haddi aşan şeyle konuşmak, bunda yerine göre mekruh oluyor, harama gidebiliyor yerine göre. Tabi bu arada elle dokunmak, bu gözden daha tehlikeli, elle sürmek kadına. Hep hikmetleri var tabi bunların muhteremler. İnsanın nefsi, nefis var insanda, nefsin uyarılışı var, uyarılışı var. Gözle de uyanır nefis ama dokununca daha uyanabiliyor böylece. Bunun için elle dokunmak göz zinasından daha tehlikeli böylece. Tehlikeli. Bunun için bir erkek, nikah düşen bir kadının, velev ki yengesi de olsa, elini öpmeme, dokunmaması gerekiyor. Sakırma gerekiyor muhteremler. Sakırma gerekiyor. Her zaman tabii konuşulan konular bunlar. İşte zamanımıza çok zor, zamanımıza çok zor, çok zor diye. Evet, belki dünyada biraz zahmet çekeceğiz. Bu zamandayız. Çekeceğiz. Ama o ölçüde Allah katında sevabı da fazla bu zamanda. Yani bu zamanda bir insan bir sünnete bile yapışsa 100 şeyin sevabı var. Hele bir insan bir farzı yapışsa, haramdan sakınsa artık onun sevabını Allah-u Teala bilir muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah bakışın haramı anlatı belli oldu inşallah şimdi, haram bakmanın. Bir insan Allah'tan korkarak gözünü yumsa, kapasa, önüne baksa, başını çevirse. Bunun da bir de sevabı ne? En-nazaretü. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, en-nazaretü bakış. Yani bir erkeğin yabancı bir kadına bakması. Haramlığına bakması. Nedir? Sehmün ok, oktur. Nasıl ok? Mesmumun zehirli ok. Min sehami iblis, şeytanın oklarından zehirli bir ok. Yani şeytan kişi öyle vuruyor işte. İnsan kalbi vuruyor. Demek ki bir bakış, efendim işte haşa ne olacak gibi böyle, basit gibi görünüyor. Ama bakınız peygamber diliyle iş ne kadar vehametli, iş korkunç derecede, şeytan oklayan bir ok, hem de zehirli bir ok. Eserimiz ok varmış tabii. Eğer ok zehirsizse, ok çıkarıldı mı, tedavisi daha kolay, mümkün olabiliyor. Ama oklara bazen zehir söylermişten böyle. Ok çıksa bile, tabii zehir etkisi olduğu için kurtuluşu zor oluyor böyle şey. Yani böyle sakınma gerekiyor. فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفَ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى Bir kimse yolda, evinde, şurada, burada mahremi olmayan bir kadınla karşılaştı. Kadın da açık mı? Açık. Açık kadında. Şimdi bu kişi tabi insanların nefisi var muhteremler. Yani evliya da var, peygamber nefisi var. Var bence. Nefisi bakmak isteyebilir. İsteyebilir. Ama bu kişi Allah'tan korkarak benim Rabbim beni görüyor, biliyor. Şu anda bu amel defterime kaydediliyor. Yani video çekiyor. Kaydediliyor. Allah'ım beni görüyor, biliyor. Yarın mahşer gününde bunu bana Mevlam soracak diye. Bir kişi Allah korkusundan bakmayı terk ederse. Bakın burada bir incelik var. Allah'tan korkarak kişi bakmayı terk ederse. Bir de şöyle var. Mesela utanı da bakmadı. Bak filancaya bak, utanmıyor, bakıyor demesinler diye. Eğer başka bir sebepten, yani kuldan utanarak, kuldan korkarak, eğer başka bir sebeple bakmasa, haramdan korunuyor. Haramdan kurtuluyor ama sevap alamıyor. Bir kişi sırf yalnız Allah korkusuyla bakmazsa, hem o haramdan kurtulduğu gibi, Allah ona öyle iman veriyor ki, fi imani, fi kalbiye. O kişi Allah o anda bir hal veriyor, hal veriyor ki şu anda o imanın halavetine kalbinde buluyor bakınız. Yani kişi o anda bakınız senden yani hayal edemeyecek kadar büyük bir ecir var bunda böyle. Yani bir kişi düşünün, Kur'an okuyor, nafile Kur'an okuyor, sünnette tabi, Kur'an okuyor. Diğer biri mesela nafile namaz kılıyor, farz tabi başka. Nafile namaz kılıyor. Biri yine Allah'a da zikrediyor ediyor böyle. Diğeri biri de, üç kişi alalım. Diğeri biri de bir hanım geçiyor, kız geçiyor ama çıplak mı çıplak böylece. O anda işte bakmak istedi, aklına geldi ki benim Rabbim beni görüyor, biliyor. Bana Rabbim bakma dedi diyor. Allah'tan korkarak bakmasın, gözünü yumsun, bir şey yapsın. Onun aldığı sevap öbürüne kat kat geçiyor. O kadar sevap alıyor ki o anda imanın tadını kalbinde duyabiliyor. Bu kolay bir makam değil muhteremde. Yani imanın tadını alabilmek. İmanın bir tadı, imanın böyle. Bir hal, feyiz böyle. Ruhsal zevk kalpte. Kişi bunu alabilirse kişiye sonrası kolaylaşıyor. Bunu alabilmek ama. Bakınız, demek ki böyle bir durumda kişi bunu alabiliyor böylece. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِتَّقِلْ مَهَارِمَ تَكُنْ اَبَدًا نَاسِيَ buyuruyor Peygamber Hazretleri. اِتَّقِلْ مَهَارِمَ haramlardan sakın buyuruyor Peygamber. Haramlardan sakın, koru kendini. Haramlardan tekün abeden nasi, insanların en abidi olursun. Bak, abid ibadet edici demektir. İnsanların en abidi olursun. O da bir ibadet. O da ibadet. Şimdi tabii günümüzde Hayat koşulları çok karmaşık muhteremler. İş, güç, hırs, telaş, gürültü, patırdı, hızlı bir yaşam hayat böyle. İnsan böyle bir ortamda, efendim çekileyim de işte namaz kılayım, şunu bunu yapayım, arada bir şunları yapayım, tabii farzın dışında biraz zor, zor böylece. Demek ki ne kalıyor geriye? Haramlardan sakınmak. Burada tabii ittekül meharime, meharim haramın çoğulu geliyor. Haramın her çeşidinden sakınmak anlamına geliyor böyle. Efendim müzikten, gıybetten, yalandan, şundan, bundan tabii böyle bakıştan, lan bakıştan. Demek ki bizim için bu dönemde, şu ortamda daha kolay bizim muhtemelen. Daha kolay bizim için böyle şey. Haramdan sakınmak. Bu ne yapıyor? İbadetlerin de fevkine çıkıyor bakınız. Peygamber buyuruyor, tekün abeden nasi, insanların en abidi olursun diyor Peygamber buyuruyor. İşte bunun için adı cemaatimiz, biraz da şu yaz mevsimlerinde, yaz mevsimlerinde tabii bir açılma, saçılma, çıplaklık alıp gidiyor, yürüyor bu şekilde böylece. Peki niye açılıyor bu açılanlar acaba? Niye açılıyor acaba bunlar? Tebük Savaşı'na gidileceği zaman mevsim tam Ağustos ayıydı. Ağustos ayıydı böyle. Hurmaların da tam ot yetiştiği zaman, taze hurmanın yetiştiği zaman. O yılda Medine'de, çölde, Tebük arasında gayet muazzam bir sıcak vardı. Aşırı sıcak. Çöl yanıyor mu yanıyor, çöl böyle. Tem Ağustos sıcağı, çöl sıcağı yanıyor. İşte o anda Allah imtihan geldi Müslümanlara. Tebuk seferi. Uzak Medine'ye. Nasıl gidecekler? Tabii develerle muhtemelen. Develerle çekecek efendim. Develerle gidilecek. Yolda su içecek ama nasıl su? Güneş ısıran su içecekler böyle. En az 70 derece buluyor su böyle. O su içecekler. Ekmedir artık yok. Katı kutu yiyecek, ekmeği de taş ekmekler böylece. Onun da doyasıya değil, o da az böylece yiyecekler. Dedi ki o zamanki bazı münafıklar, Medine'de münafıklar, Bismillah, la tenfiru fil har dediler. Dediler ki Müslümanlara, münafıklar Medine'de, sakın ha, sakın ha dediler. Böyle bir sıcakta şöyle çıkmayınız. Tehlikeli bu, ölüm var bunda böyle. Dediler. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Şu ayet-i kerimeye geldi. Bismillah. Kul nar-ı cehennem eşeddü harra. Ayet-i kerime muhteremler. Kul Habibim onlara söyle. Nar-ı cehennem cehennemin ateşi nedir? Eşeddü. Çok ama çok daha şiddetli. Harren, harret bakımından. Şimdi günümüze de tabii kızlar, kadınlar genelde niye açılıyorlar? Of piştim, sıcak diyorlar. Örtenemem diye işte, çok sıcak diyorlar. Ama Mevlam ne buyuruyor? Cehennem ateşi bundan güneşi ısısından çok ama çok ama çok daha sıcak. Ne kadar sıcak? Bunu Mevla biliyor muhteremler. Lokman Aleyhisselam bir gün oğluna şöyle tavsiye ediyor oğluna. Yavrum, günah işleyeceğin zaman önce bir parmağı ateşe sok, bak, ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işle yavrum diyor. Baba hiç dayanamam ateşe, o zaman günah işlemi yavrumuş ver diyor. Ölçü bu şekilde böylece. Yani her günah eğer dünyada tevbe edilip de, o günah terk edilip de, tevbe edilip de ondan kurtulunamazsa o günahtan, Allah korusun onun tek şeyi, o günahın temizlenmesi ancak ateş olacak muhtemelen. Olacak. Bilmemiz buna gerekiyor. Bir kadının genç kızı ölmüş. 15-16 yaşlarında kadın genç kızı ölmüş. Kadın tabii her anne baba öyle olduğu gibi o kadının da korusu zaten yokmuş. Kadın da bu genç kızını kaybedince kadının dünyası yıkılıyor. Durmadan ağlıyor, üzülüyor artık, her şey hayatı bitiyor. Tek şeyi kalıyor bir ümidi tesellisi, kızın rüyada görmek. Ah, keşke kızı rüyada görebilsem bari. Tek ümidi bu. Tabi oraya gidiyor, buraya gidiyor, soruyor, soruşuyor, dualar okuyor, şunlara bunları okuyor. Bir gün geliyor, gece rüyasında kızını görüyor muhtemelen. Kızını görüyor ama, kızına bakıyor, kızının ayakları, alt kısımları, bir de kızının kolları yanıyor. Kolları, dişlerin aşağı kızın kolları yanıyor. Eteklerden aşağısı yanıyor kızının böyle şey. Ateşli ama yanıyor. Alev. Başka yanmıyor kızının böyle. Kızını böyle görünce, ateşle görünce, ah kızım daha fena oluyor şimdi. Yavrum kızım, niye attı seni bu cehenneme? Senin ne suçun var kızım? Ah anneciğim, ben dünyada kısa kollu giymeyi severdim anneciğim diye. Hemen ben sokağa çıkıverdim kısa kolla diye. Kızı başı örtülüymüş bak. Örtülü. Ama kısa kollu dışarı çıkmayı severdim. Bir de eteğimi biraz kısa giyerdim diye. Nerelerim açıksa şimdi ateş oramı yakıyor benim öyle diye. Bir alim bir şey örnek veriyor bu konuya. Bir alim bir muhtemel buyuruyor. Dünyada güneşte aynen böyle oluyor buyuruyor muhtemel. Güneşte. Şimdi güneşte gezen bir kadın nerelere yanıyor? Açık olan yerlere yanıyor. Mesela bir kadın hiç kolsuz da dışarı çıkmış. Güneşte, çarşıda, pazarda geziyor. Onu o kadar yakıyor böylece. Öbün biraz kolu var. Ona göre yakıyor böylece. Yani etek de öyle, kol da öyle, baş da öyle, boyunda, yüz de öyle bak muhteremler. Adalet ilahi bakınız. Allah'ın adaleti dünyada bile bir kadın neresi açıyorsa açtığı kadar böyle. Bir milim şaşmıyor bakınız. Bir milim şaşmıyor. 10 santim kısa ona göre. Bir milim şaşmıyor. Güneş öyle yakıyor. İşte Allah korusun cehennem de öyle olacak muhteremde. Öyle olacak böylece. Mesela cehenneme giren kadınlar açık saçı gezdiğinden dolayı cehenneme giren kadınlar birine bakacaklar cehennemde. Birini tanıyanlar bakacaklar. Mesela biri başını hiç örtmüyor. Onun başı alevli şeşin yanıyor böyle. Öbürü yarım örtüyor. Onun başının yarısı yanıyor. Öbürünün kolu hiç yok oluyor. Kısa kolu. Kolu tamamen yanıyor. Öbürü de az yanıyor. O zaman diyecek ki çok yananlar az yana bakacak ya. Ah çekecek böyle. Ah çekecek böyle. Çıldıracak bu şekilde. Keşke ben de biraz da örseydim. Ya az yanarı diye. Şimdi dünyada mesela Allah korusun bir insan bir kaza geçirdi. Kolunun bacağının kesilmesi gerekiyor. Kişi ne yapıyor şimdi o anda? Tamam ya kaza oldu, işte şeker yükseldi, her bir şey oldu mesela, gangren oldu, kesilmesi gerekiyor. Ne diyor kişi? Aman hiç olmazsa bilekten kurtarın. Aman biraz daha az kesilse, kurtarılsa. Değil mi muhtemelenler? Hatta geçen birisine gittim ziyaretine de ayağına kesilmiş de, yani doktorlar uğraşıyorlar, biraz da az kesilmeye, kurtarmaya uğraşıyorlar bu şekilde bakın böylece. Uğraşıyorlar. İşte aziz cemaatimiz, Allah'ın bu vaadi muhterem böyle. Allah korusun bakın cehennem var muhterem. Cehennem var böyle. Yani gafletle o cehennem gitmez kaybolmaz muhteremler. Oraya giden kadınlar, kızlar ne kadar açık geziyorsa orası yanacak muhteremler. Ama dünyada kolay var şu an elhamdülillah. Tövbe ede Allah-u Teala'ya ama önce örtülecek ama. Efendim ben açık geziyim mi tövbe edeyim. Neye benzer o? Evin lavabonun borusu patlamış. İçeri akıyor. Durmadan kadın halıyı siliyor. Kutfar lavabo patlamış. İçeriye pis su geliyor lavabodan. Pis su geliyor bence. Durmadan pis suyu siliyor. Ama yine geliyor bence. Ne yapacak? Önce lavaboyu tamir edecek. O deliği kapayacak. Ondan sonra silecek muhtemelenler. Tevbe bu işte bu şekilde böyle işte. Tevbe de bu. Şimdi muhtemelen gelelim bir de inşallah. Örtünmenin hikmetleri nedir? Tesettür hikmeti nedir? Buyuruyor Mevlamız bizlere Ahzab ayet 59'da Sebillah. Ya eyyühen nebiyyü. Ey Nebi Zişan. Ey Peygamber. Ey Resulüm. Allah'ın Peygamber'e buyuruyor. Bakın dikkat buyurun. Bazı ayetlerde hemen kul geliyor yalnız. Kul hemen söyle geliyor. Burada işte ya eyyühen nebiyyü geliyor. Ya hurufu edat, tembih, uyarı. Yani ey nebiyim, peygamberim, resulüm Allah buyuruyor. Daha peygamberimize bir dikkat kesiyor şimdi burada. Arkadan Mevlam buyuruyor. Kul, söyle şimdi. Yani iş, gelecek olan emir o kadar önemli Allah katında, o kadar bu iş önemli ki önce Mevlam uyarı yapıyor peygamberimize. Önce uyarı peygamberimize. Habibi Muhammed'im uyarı böyle. Dikkat edilecek. Arkada emri geliyor. Kul. Söyle. Kimlere? Li ezvacike önce hanımlarına söyle. Zevcene. Hepimiz aynı emir tabi şimdi muhtemelen bence. Sebebin üzülü has, hükmü am, genel denir, bunu denir bunlara. Habibim sen ve ümmetin erkekleri hepiniz söyleyin kime? Önce zevcelerinize, hanımlarınıza. Sonra ve benatike kızlarınıza. Bakın burada önce zevciye, hanımına, sonra kızına geliyor. Neden acaba? Bir insan hanımı olmadan kızı olur mu? Olmaz değil mi muhteremler? Olmaz. Önce evlenecek, hanımı olacak, ondan sonra kızı olursa olacak. Kur'an her şeye böyle bir usulle gidiyor böyle işte. Vela buyuruyor. Habibim önce zevci hanımlarına söyle, sonra kızlarına söyle, ve insan müminine, sonra bütün mümine kadınlara söyle. Yani önce demek ki kişi evinden, hanımından başlayacak. Sonra kişi kızından, varsa torundan başlayacak. Ondan sonra yakın akrabadan başlayacak. Ondan sonra ve nisa'il müminine, müminlerin bütün kadınlarına başlayacak. Alemin icabibinde. Mevlam buyuruyor ki alemin icabibinde üzerine örtüsünler cilbaplarını. Min celabihin. Celabin cilbabın çoğulu. Cilbab baştan baş örtünen dış örtü. Mesela bugün baş örtüsü, uzun parası gibi bugün bu şekilde böylece. Hepsi olabilir. Mevlam buyuruyor Habibim önce hanımlarına söyle, kızlarına söyle, bütün mümine kadınlara söyle, bunlar cilbaplarını, dış örtülerini örsünler. Neden örtülme işini farz kılındı Müslümanlara? Zalike. Şu an dolayı ki ednan yurefne fela yüzeyin. Ta ki mümine kadınlar, İman eden o mümini Allah'ın sevgili kadınlar, kızlar, inananlar örtüsünler ki bunlar tanınsın, bilinsin de bunlara eza olunmasın. Bunlar tanınsın, bilinsin de bunlara eza olunmasın. Nasıl eza? Yani şimdi bakın muhteremler, ayetteki hikmetlere bakın böyle. Örtülmedeki hikmete, esrara bakın şimdi. Demek ki bir kadın, bir kız açılmış, saçılmış, of demiş, sıcak demiş, artık yatak kıyafetiyle sokakta. O nasıl biliniyor? İffeti yok. Hayası yok. Hayası yok. Artık kendini teşhir ediyor, gözlere teşhir ediyor. Ona eza yapılabilir. Nasıl eza yapılır? Yani göz bakışıyla ona bakanlar mutlaka kötü gözle bakarlar muhtemelen bakınız. Ona kötü gözle bakarlar. Ama bir kız, bir hanım İslam'a göre tesettürlü örtünü ise ona göre ona o kişiye kötü gözle bakamaz muhtemelenler. Bir genç kız yola geçiyor. Hatta günahkar fasık erkekler bile bakınız. Yani İslam yaşayamayan fasık günahkar erkekler bile böyle Allah'ın tesettürlü genç kızını görünce ona kötü gözle bakamazlar muhtemelenler. Mevlam buyuruyor. Ferahü zeyn. Bak Mevlam buyuruyor. Onlara eza olunamaz. Onlara kimse kötü gözle bakamaz. Onlar Allah'ın korumasında onlar böylece. Peki nasıl onlara bakılır? Onlara bakan kişi eğer erkek bekarsa ona hangi gözle bakar? Bak tam aradığım tip bir zevce hanım diye bakar. Ya erkek yaşlı erkeğe bakar. Efendim gelini arıyorsa bak oğluma tam bu uygun gelin. Efendim, bekar değil, oğlu yok kendisinin vereceğim. Bakar, diğer kişi bakar, görse bile ne yapar? Ona bakarken elhamdülillah imanı geliştir böyle. Göğsü sevinir, vicdanı sevinir böyle. Allah'a itaat eden kul. Ne güzel kız bak, evlenir gibi kız diye ona sevinir bak muhtemelen böyle işte. Ona sevinir. Peki bu bakışta ne başlıyor muhtemelen bakmış şimdi böyle? Şimdi bu açık saçı gezenler, zavallılar, zavallı muhteremler, gafiller, gerçekten onlar kendilerine dünyada daha zarar ediyorlar. Zarar ediyorlar böylece. Şimdi herkese nefis vardır muhteremler. Nefis vardır. Herkese. Bu nefisin de menbaı, merkezi kalptir. Kalptedir böyle. Ama kalpte böyle uyuşuk hale durur nefis. Bu nefsin sıfatları vardır. İşte biri şehvet, biri gazap, öfke, kızma, ihtiras, kin, hırs böyle, onur benli gibi sıfatları vardır. Bunlar herkeste vardır ama bunlar kalpte uyuşuk toplamı dururlar böylece. Dıştan bir uyarı ile, görmek ile, konuşmak ile, ses ile, dıştan uyarı ile hemen nefis uyarılır. Uyarılır nefis, uyarıldığı anda hem burada bir genişleme başlar. Genişleme başlar. Mesela gazap da böyle, oradan başlarım inşallah. Gazap, bir insan oturuyor, oturduğu yerde buna biri hakaret ediyor, bir söz söylüyor bakın değil mi öyle? Bir söz söylüyor, hemen bunun kuvve-i gazabiyesi harekete geçer, genişler böyle, genişler. Bir erkek açık saçık bir kız gördü. O kadar açık ki artık yani şehveti tahrik eden böyle, uyaran dış etkiyle bu şekilde bir kız gördü. O erkek kim olursa olsun, kim olursa olsun mutlaka onun nefsemi o anda harekete geçer. Genişleme olur. Nasıl ki genişleyen bir gaz icabında patlama yapıyor. Yani tüpteki gaz böyle ısınınca genişliyor, patlama yapıyor. Aynen zaten. Aynen kalpteki genişleyen şehvet de genişleyince patlama yapar böyle. Bu kalıba bedene sığmaz. Sığmaz. Ne yapar? Eliyle, diliyle, gözüyle bir şey yapsın istene böylece. Hiçbir şey yapamazsın. Gözünü diker ona bakar bu şekilde. Peki bu bakmakta erkek günaha girdiği gibi, o baktıran kadın tabi günaha girdiği gibi, daha bunun dışında bu ne zararı var? Şimdi bakış, Arapça buna nazar deniyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, El aynu hakkun. Bakış, nazar haktır. İslam'a bunun yeri vardır. Kesin demek. Nazar değmesin budur böyle şey. Yine böyle Peygamber Hazretleri el aynu ilahır bakış, nazar insanı kabre, deveyi kazana götürür. İnsanı kabre, ölüme kadar gidebilir böyle şey. Ve deveyi kazana, yani deve hemen ağır hastalanır, ölüm haline gelir, kesilir, kazana gider. Demek ki bakın muhterem cemaatim şimdi, şu bakışın, nazar dediğimiz okunu var ya bakış, İslam'da bunun yeri vardır. Peygamber buyuruyor, el aynı hakkun, bu haktır, sabitir, doğrudur bu şekilde. İnsanı mezara kadar götürebiliyor. İnsan etkilediği gibi hayvan da etkiliyor, eşya da etkileyebiliyor. Bir kişi art niyette, kötü niyette, hasretli, kıskançlık ile bir kişinin böyle arabasına, eşyasına, evine böyle çok kötü gözle dikkatli baksın, mutlaka zarar görür muhteremler. Hatta bazen eve kadınlar misafire gelirler de, zavallı kadıncağız da işte onlara bir sürpriz olsun diye o gün yeni bir şeyler almıştır. Öyle zaman gelir ki bakar ki kadın bardak birden böyle pat diye patlar, çatlar böyle, ses çıkarır böyle. Bazen sürahi evde, durduğu yerden böyle birden pat diye patlar, bölünür, tuz gibi olur böyle şey. Bakın muhteremler, yani bu nazar, bakış İslam'da haktır, doğrudur, olabiliyor, olabiliyor. Eşeğe bile zarar veriyor muhteremler. Şimdi o zavallı açı gezen kadınlar, kızlar muhteremler. Onlarca, yüzlerce art niyeti, kötü niyeti kişiler onları çok uzun süre gözüyorlar, bakıyorlar böyle şey, bakıyorlar. Peki ne oluyor bunlar? Bunlar eve geldi mi ne yapıyorlar? Uf, ay başım çatlıyor. İçinde bir sıkıntı var. Ay patlayacağım, kalbim daraldı. Bak muhtemelidir. İşte nazar bu muhtemelidir. Nazar, nedir, ne yapar nazar? Nazar kalbi sıkar. Kalp muazzam, kalp sıkar, içi daralır, baş çatlar bu terimde. Nazar durur bu şekilde böylece. Demek ki açı gezen bir kadın, bir kızın dünyada bile sağlığı bozuluyor muhteremler. Bozuluyor bu şekilde. Nice ünlü dansözler sahneye çıkarlar. Orada zoraki yapmacı bir tebessümler, gülmüş şunlar, bunlar böylece. Ama bütün göz onlarda emin ol işler muhteremler sıkıntı bu böylece. Sıkıntı böylece. Sonra tabi ne oluyor bu zamanla bu sıkıntı, kalpteki, beyindeki sıkıntı organlara yansır muhteremler. Dolaşım sistemini, sinir sistemini harap eder. Harap eder, bunun sağlığı gider muhteremler. Bu nedir? Bu onlar için daha dünya cezası bu muhteremler. Dünya cezası bu. Bak Mevlam buyuruyor, Habibi Muhammed'in hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlar, kadınlarına söyle, örtünsünler, tanınsın, bilinsinler. Bunlar müminedir, bunlar müslümedir. Allah'a, Kur'an'a itaatleri var bunların. Bilinsinler. Fela yüzeyin. Bak, onlara eza olunmasın. Onlara kimse kötü göze bakmaz, bakamaz. Mevlam koruması onlara bence. Onlara bak, iyi göze bakır onlara, onlara bir şey olmaz. Demek ki açı gezenler mutlaka muhtemelen, hepsinde bu vardır bence. Eve geldi mi, uflama. Eve geldim böyle. Uf, ne oldu? Bugün başım çatlıyor. Çatlar tabii ya. 10-100 bin kişi sana baktı bu şekilde. Vay kalbimde sıkıntı var, darlık var kalbimde. Var ya muhtemelen, var işte muhtemelen. Hatta o an doktora gider bir şey bulamaz onda böylece. Tahlil bir şey çıkmaz ama böylece. Çünkü bu manevidir, tahlil çıkmaz. Bu tabii nedir bu? Dünya cezası muhtemelenler bu. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatimiz. Bir erkek hangi kadınların nerelerine bakabilir? Bir hanım da hangi erkeklere ne şekilde görünebilir? Bir kadın evli ise tabii nikahda, mevşu nikahda devam ediyorsa, bak bu da var muhteremler. Tamam evli ama Allah korusun bazı kişilerin nikahı gitmiş ama ya. Allah dini imana sever, Kur'an sever, kitaba sever, haramını günde 10 kere başlar, başladım defol gider, nikah kalmıyor tabi onda bu şekilde. Bu nikah ayrı konu tabi şimdi. Demek ki bir kadın evli ise ve korusu ile nikah meşruiyeti devam ediyorsa, tabi bunun arasında beden her tarafı serbesttir muhteremler. Her tarafı serbesttir bunlar. Yalnız edep yerlerine fazla bakmaları sakıncalı, beyine zarar verir muhteremler. Onun için mekruhu vardır. Yani haram değil, edep yerine en galiz yerine bakmalarında biraz sakınca var. Bu insanın beynine Bilhassa unutkanlığa sebep olur bu. Bundan sakınma gerekiyor. Şimdi bir kadın kocasının dışında nasıl yapacak? O kadın mahremlerine, nedir mahremleri? O kadına nikahı ebedi düşmeyenler kadına. Örnek vereyim birkaç tane. Kadının babası başta tabii. Sonra erkek kardeşleri, küçük büyük olsun. Sonra oğlu varsa kendi oğlu, amca, dayı, dede, evliyse kayınpederi. Yine kadın evli olup da öbeği oğlu varsa, Kore önceki hanımından öbeği oğlu, süt anne, süt teyze, süt hala, süt kardeş gibi ve damadı, damat bunlar gibi. Bunlar kadının mahremi. Yani kadınla evlenemez, evlenemez. Hatta bir kişi hanımını boşasa, hanımın boşadı, ayrıldılar. Hatta ayrıldı hanım, başkası evlense bile ama o gelinin kayınpederi onun babası hükmünde yine mahremi oluyor bak muhtemelen. Oluyor bence. Yani oğlu hanımı boşamış. Oğlan yabancı oldu ama bu kayınpederi. O gelini başkası evlense bile yine bu kayınpederidir bu şekilde bu. Şimdi bir kadın böyle bir mahreminin yanında başı açık olsa haram olmuyor. Tabi bu zorunluluk var tabi bunda. Bir yerde olacaklar, arada olacaklar. Başı açık olabilir, boynu açık olabilir, kolu açık olabilir ve ayağının da dizden aşağısı açık olabilirse haram olmuyor. Tabi örtünse tek başı daha iyi, daha iyi. Ama ev hali bu. Tabi yazın sıcakta, iş yapıyor evde, bunalıyor, terliyor mesela. Olabilir. Demek ki bir kadın kendisine nikahı ebedi düşmeyen mahremin yanında başı açık olabilir, kollar açık olabilir, boyun açık olabilir, ayakta dizden aşağısı açık olabilirse haram olmuyor bu. Haram olmuyor bu. Bunun dışında bir kadının yabancı erkeğe karşı, kim yabancı erkek? Amcaoğlu yabancı erkek. Nikah düşüyor. Dayı oğlu, hala oğlu, teyze oğlu, yabancı erkek nikah düşüyor. Almıyorum, almasın, almasın. Sen alman şart değil. Nikah düşüyor böyle. Bakın, bir kadın yabancı erkeğin yanında, hala olsun, amca oğlu, teyze oğlu olsun, efendim komşudur, şudur budur. Hatta kaynı. Yani kocasının erkek kardeşi yok. O bile yabancı hükmünde. Onun yanında kadın ne yapacak? Ancak yüzü ve elleri bilekten aşağısı görünebilir bu şekilde. O da bir odada yalnız kalmamaları şartıyla. Yani bir kadın, bir erkek de, nikahlanmış erkek de yalnız kalmaları haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor. Yalnız kalma şartıyla o kadar olabiliyor böyle şey. Bu sakınması gerekiyor. Şimdi gelin bir de muhteremler, bunlara kim uygularsa bunları, bunun sevabı ne şimdi? Mevlamız buyuruyor Estağfirullah, tilke hududullah, Allah buyuruyor. Tilke, işte bunlar, nedir bunlar? Hududullah, Allah'ın çizdiği hudutlar bunlar. Yani belki kadının nereye bakabilir böylece. Yani harita çizilmiş haritası, size Allah Celle Efendisi. Efendim işte ben kalbim temiz. Hayır muhtemelen. Yok muhtemelen bu şekilde böylece. Allah bu hududu çizmiş. Allah bunu emretmiş. Ve men yutu'illâhe ve resûlehü. Kim Allah'a itaat ederse. Kim Allah'ın peygamberine itaat ederse. Yani kafadan değil muhtemelen. Örf, adet, gelenekte değil. Onu aşma gerekiyor. Efendim işte bizde bu şekilde ayıp olur. Hayır muhtemelen. Örf, adet, gelenek bununla haşa Kur'an'ı geçemezler bununla muhtemelen. Bunları yıkma, aşma gerekiyor bunları da. İşte kim ki Allah'a, peygambere itaat eder işte. Yudhilhü cennatin. Allah onları cennetine dahil edecek cennetine. İlahir cennetin muhteşem vasıfları geliyor, konulacak. Yani ağaçları olan, alttan nehirler akan, köşkü sarayı olan böyle cennetlere girecekler bunlar tabii. Tabii cennetin güzelliği muhteremler anlatılamaz böylece. Yani şunu anlayalım ki cennet deyince ondan daha güzel bir şey yok, olamaz bu muhteremler. Yani cennet bu işi muhterem. Hatta halk arasında bile, inanmayanlar bile derler, inan bile, efendim cennet gibi derler, cennet gibi derler. Yani cennet, ondan daha bir şey olamaz böyle şey. Bir insan ne istiyorsa, cennete muhtemelen. Bir insan nasıl yaşam istiyor, nasıl ortam istiyor, işte hep cennet onların böyle şey, cennette. Bir de, burada bir kelime okuyayım gene, Mevla buyuruyor, Halidine fiha. Bir de orada ebedi kalınacak. Bak, güzel bir de burada böyle şey. Efendim cennete gideceksin ama işte birer hafta, işte bir ay tatil değil. Orada ebedi kalınacak. Peki orada kişi ebedi kalacak. Ne gerekiyor? Tabii ebedi hayat iş gerekiyor. Yani ölüm olmayacak arkadaşlar. Ölüm olmayacak tabi orada. Hastalık olmayacak, yaşlılık olmayacak. Hatta bakın muhtemelen cennette tıraş falan yok cennette böyle. Efendim işte berbere gideyim, yok şuna gideyim. O da kim berber olacak? Kim berber olsun cennette böylece? Cennette her şeye bol bol bol. Bolluk, bolluk. Velham buyuracak kullarım, yiyin işin. Külü veşrubu heniyen. Kullarım yiyin işin kullarım, yiyin işin kullarım, daha vereyim. Vereyim. Yeter ya Rabbi, yeter ya Rabbi. Ne yapalım yarabbi öyle? O kadar bol mu bol? Kimsenin başı ağrımayacak orada muhtemelen. Kimsenin canı sıkılmayacak, darlık gelmeyecek, hanımla kavga yok. Hanımla kavga yok orada muhtemelen. Her şey yerinde, her şey güzel böyle. Hep iyiler orada burada. Ne gerekiyor buna? Allah'ın çizdiği hududa riayet, gözetmek, itaat gerekiyor. İşte Mevlam hudu çizmiş muhteremler. Yani bir erkek bir hanımın, işte hanımının, mahreminin yabancı olarak üç ayrılıyor. Neresine bakabilir? Yine bir erkek başka erkeklerin, velev ki oğlu olsun, babası, kardeşi olsun, neresine bakabilir? Yani bir erkek biliyorsunuz, diğer erkeğin göbek düz arasına bakamaz muhteremler. Bakamaz. Evde yetişkin oğlu efendim, şortla kalkıyor, dedi ki oturuyor, sofraya oturuyor, şortla oturuyor bu şekilde. Babaya haram oluyor bakın. Anneye de haram oluyor bu şekilde. Böylece. Şimdi Mevla buyuruyor, kim Allah'ın çizgide itaat ederse, bunun yeri doğruna direkt cennet olacak. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim de Allah'a, peygambere asi olursa, ya. Allah'ın şey hudut çiğnemiş, aşmış bunu böylece. Yani ne olacak demiş, bakmış. Harama bakmış, el sıkışmış, şunları yapma, bunları yapma. Efendim kızına, gelinine aman yavrum örtün dem üzerine varmama, varmama. Ve teadde hududehu. Ki Allah hududunu aşağı çiğnerse. Tabi bu da ilahir, bunda yeri Allah korusun cehennem muhtemelen, yeri cehennem. Yeri cehennem, nedir cehennem? Ne kadar kötü bir şey varsa işte hepsi cehennemde var. Yani insan neden hoşlanmıyor? İnsanın sevmediği ne varsa cehennem bu muhtemelen, cehennem böyle bu cehennem. Cehennem kapkara, ateş var cehennemde. Ama o ateşe kırmızı ışık vermiyor, kara. Bak, ateş. Dünya ateşinden çok ama çok daha fazla ıssız hararetli ama ışık vermiyor böyle ateşi böyle. Kara böyle, kapkara olacak. Allah oraya giren kişiler daha girerken daha yanmaya başlıyor böylece. Daha yanarken böyle. Daha kapıdan daha girişinde yanmaya başlıyorlar. Allah yüzeyi yanacak böyle çok yanacak. İlk anda önce alev oradaki insanların yüzünü yakacak, yüz yanacak böyle. Tabii dudak yanınca başı yüz iskelet kalacak böyle. Göz duracak böyle. Kulak duracak, diş duracak. Tabii ne olacak? Dişe sırtacak bu şekilde. Yani insanlar orada, insanlar orada böyle çirkin bir görüntü olacak böylece. Tabii oraya girince, Allah işine girince herkes orada yaptığı günahın çeşidine göre azap olacak böylece. Azap olacak orada. Bu azap çekilmez muhteremler böylece. Çekilmez muhterem böylece. Yani dünyada işte açılayın da, saçılayın da efendim işte çağdaş görünüm olsun. İşte toplumda aşağılanmayayım. İstediğim makam mevkiye geleyim. Gibi böyle dedenlerle bir kişi Allah'ın udunu çiğnerse, aşarsa ne olacak bu dünyada? İşte beş şansı yaşayacak boşuna böyle işte. Yaşayacak ama o da hayat değil ama. Az evvel dediğim gibi mutlaka sıkıntıda olacak, buramda olacak, baş çatlayacak. Çatlayacak muhteremler. Bir gün Peygamber otururken evinde Aleyhisselam Hazretleri eve Ayşe Validemizin ablası oluyor. Hazreti Esma, Ebu Bekir'in kızı. Yani Peygamberimizin baldızı oluyor. O geldi. O geldi. Henüz daha örtülme emri yerine geldiği için tam tabii işi daha kavrayamamış. Hazreti Esma dışına güzel bir şey örtmüş ama evin içine girince tabii örtüyü attı üzerinden sıcak tabii Medine Münevvere kolları kısa yok derler. Kolları kısaymış böyle. İçine giydiği şey. Henüz daha örtülme emri yerine geldiği için. İçeri girdi. İçeride kız kardeşi Ayşe Validemiz peygamberimiz var. Peygamber bak var. Hazreti Esma içeri girer girmez yüzünü atılıyor örtüsünü hemen peygamberimiz arka döndü ona bak. Hem peygamberin arkasını döndü. Döndü. Peygamberimiz hiç onun yüzüne bakmadan, yüzünü dönmeden peygamber arkadan konuştu onda. Esma, Esma! Allah emri işaret peygamber eliyle örtü buraya kadar düşün bile. Bak muhteremler. Buraya kadar böyle bir şey. Bakın muhteremler. Ne diyor bazıları şimdi? Efendim işte benim kalbim temiz. Peki haşa bir haşa. Peygamberin kalbi şey mi haşa muhteremler değil mi böyle? Haşa böyle işte. Bunun için Allah'ın emirleri umum geneldir böyle. Herkesi kapsar bunlar, kapsar muhteremler. Bunlara kapsar. Sonra bakın bir hikmeti de şu. Örtmenin hikmeti de şu böylece. Mesela bir kişi annesinin bakın başına, yüzüne bakabiliyor, koluna bakabiliyor. Kızına, kız kardeşine, geline bakabiliyor. Ama diz arasına bakamıyor, göbek bakamıyor. Neden? Yüzde annelik şefkati var. Yüzde kardeşlik şefkati var muhteremler. Bir kişi annesi yüzüne bakarken ona bir saygı duyar, şefkat duyar, merhamet duyar, sevgi duyar. Yüzde bu var. Allah yüzde bunu vermiş. Bir insan kızının, gelinin yüzüne bakarken ona karşı şefkat, merhamet duyar böyle muhteremler. Ama ister ki kişinin annesi olsun, ister kızı olsun, ister kız kardeşi olsun, bir kişi onların edebiyatına bakarsa, ayak arasına bakarsa, orada başka hiç duyar muhteremler bakınız. O da şefkat yoktur muhteremler. Bunun için her zaman duyulur böylece, kardeşler bile bakınız, erkek kız kardeşi kardeşler bile, bunlar bir arada yalnız kalınca, bir odaya yatınca bunlar, tabii bunlar bu sefer konuşmalarıyla işte böyle mahrem cinsel şeylere böyle konuşmalarla beraber tabii hemen o cinsel şehvet duygusu tahrik edilir. Genişler. Ne olur muhteremler. Hele kızla bir açı saçıksa böyle kısa giyiyorsa tabii orada şefkat yok ayak adam muhteremler. Yani dizini yıkıyor orada şefkat yok. Orada analık duygusu yok orada yok muhterem bu şekilde böylece. Bu iş benim haram kılmış bu şekilde böylece. Lillahi Teala Fatiha.